Procedurami zapewnia minister edukacji. Przywódcy 27 unijnych krajów ustalają, na jak długie opóźnienie Brexitu wydać zgodę. Przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy zakończyły uroczystości związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Kilka chwil temu sprzed archikatedry świętego Jana Chrzciciela do Pałacu Prezydenckiego przeszedł Marsz Pamięci. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Łączymy się z krakowskim przedmieściem. Na miejscu jest Karol Surówka. Dobry wieczór. Co przed pałacem mówili prezes PiS i prezydent? Jarosław Kaczyński mówił, że choć od katastrofy smoleńskiej minęło 9 lat, nadal potrzebne są tego typu uroczystości. Prezes PiS podkreślał, że wyprawa do Katynia nie była zwykłym wyjazdem, ale pełnieniem misji odzyskania prawdy, związanej z wydarzeniami II wojny światowej i tym, co działo się po wojnie. Jarosław Kaczyński apelował o kontynuowanie tej misji. Jak dodał, ten dzisiejszy marsz to świadectwo, że w nas jest ta potrzebna determinacja. Pamiętajcie o tej tragedii. Pamiętajcie o tych, którzy zginęli, bo choć różniło ich wiele, to w tym momencie byli zjednoczeni w tym jednym celu, tak ważnym dla naszego narodu. Za 9 lat pamięci podziękował też Andrzej Duda. Prezydent mówił, że Polska po katastrofie smoleńskiej jest jak człowiek, który utracił rękę. Ona nie odrośnie, tak samo jak nic ich nie zastąpi. Oni odeszli i bardzo ich brakuje. To byli wspaniali, ale zarazem doświadczeni ludzie. Przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy zakończyły dzisiejsze uroczystości związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Od rana w mszach, marszach, spotkaniach i składaniu wieńców brali udział przedstawiciele rządu, politycy i mieszkańcy. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Karol Surówka. Egzaminy gimnazjalne przebiegły zgodnie z prawem i procedurami, mówi minister edukacji narodowej. Do pisania części humanistycznej egzaminu przystąpiło dziś 350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjum. W ponad 7 tysiącach szkół sprawdziany pisano podczas strajku części nauczycieli. Anna Zalewska podsumowała pierwszy dzień egzaminów. Za nami druga część egzaminu, która rozpoczęła się o godzinie 11:00. To był egzamin z języka polskiego. Wszystkie te egzaminy we wszystkich szkołach przebiegły zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami. Została nam tylko jedna szkoła, która również nie przeprowadziła egzaminu z wiedzy o społeczeństwie i historii. Jutro część matematyczno-przyrodnicza egzaminu, a w piątek język obcy, wyniki 14 czerwca. Około godziny premier Theresa May przedstawiała na szczycie w Brukseli plan przyjęcia umowy brexitowej i argumenty przemawiające za koniecznością przesunięcia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Teraz przywódcy 27 krajów mają ustalić, na jak długie opóźnienie wydać zgodę. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że Theresa May poinformowała europejskich przywódców o prowadzonych rozmowach z opozycyjną Partią Pracy, które mają doprowadzić do przełamania impasu i zatwierdzenia umowy brexitowej przez większość posłów w parlamencie. Szefowa brytyjskiego rządu powiedziała, że rozmowy z lejburzystami są pomyślne. Podczas wymiany opinii z unijnymi liderami przyznała, że woli dłuższe opóźnienie brexitu, aniżeli tylko kilka miesięcy, ale z możliwością wcześniejszego zakończenia tego okresu zaraz po zatwierdzeniu umowy brexitowej. Z moich nieoficjalnych informacji wynika też, że polski premier pytał Theresa May, jak może jej pomóc w przyjęciu umowy. Premier prosiła o zmiany w deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji handlowych z Unią, wyjaśniające wątpliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad dekadę temu nauczyli się języka migowego, by móc porozumiewać się z niepełnosprawnymi interesantami. Pracownicy jednego z radomskich urzędów skarbowych, jako pierwsi przedstawiciele fiskusa w Polsce, wyszli naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających instytucje osób głuchoniemych. Język migowy może opanować każdy, ale by móc się nim płynnie posługiwać, trzeba dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego języka obcego używać go na co dzień. Początki nie były łatwe, mówi naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Radosław Słoniewski, ale wysiłek się opłacił i zaprocentował. Otrzymaliśmy sygnał z Polskiego Związku Głuchych, że jest taka możliwość współpracy. Osoby, które są skupione wokół tego związku, to osoby, które są niedosłyszące albo głuche. Mają problem z komunikacją i jest to potężną barierą, szczególnie właśnie w urzędach. Dla osób niepełnosprawnych to ważne, że ludzie zdrowi zdają sobie sprawę z ich ograniczeń. Tłumaczy Ewa Bernat z Polskiego Związku Głuchych w Radomiu. Nawet ten pierwszy kontakt, że ktoś powie im dzień dobry, to już ma ogromne dla nich znaczenie. Z Urzędu Skarbowego wzięły przykład inne instytucje. Osoby posługujące się językiem migowym pracują też w ZUS-ie i radomskim magistracie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu zachmurzenie duże i tam spadnie deszcz, w górach śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Od 6 stopni do 9, chłodniej tylko na wybrzeżu i Podhalu, od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, przestrzeń, aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o kościołach protestanckich po II wojnie światowej. 800 do 900 tysięcy to przybliżona liczba ewangelików zamieszkujących II Rzeczpospolitą, zrzeszonych w różnych kościołach, scalanych w momencie zjednoczenia w jeden przez księdza Juliusza Burszego. Wyznania, których początkiem stała się działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina, zdobyły sobie zwolenników czy też wiernych na terenach Rzeczpospolitej niemal natychmiast po ich powstaniu, choć miały się też szybko stać kwestią polityczną. Już edykt Zygmunta I Starego z 1523 roku groził śmiercią i konfiskatą dóbr za propagowanie luteranizmu. Z kolei Albrecht II Hohenzollern czy Wacław III Adam wprowadzali luteranizm jako religię państwową odpowiednio w Prusach Książęcych i na Śląsku Cieszyńskim. To miał być początek ery wojen religijnych, które zakończyć miał zawarty w połowie XVII wieku pokój augsburski. Polityczny wymiar religii wracał jednak przy kolejnych historycznych przełomach i nie inaczej miało być po zakończeniu II wojny światowej. Dzieje ewangelików polskich na Mazurach są tyle interesujące, co dramatyczne. Mówi ksiądz Piotr Mędroch. Sama parafia mrągowska w samym mieście Mrągowie liczyła do roku 45 prawie 9 tysięcy dusz. Kościół przetrwał do końca wojny w stanie nienaruszonym, tak samo jak budynki parafialne. Dopiero pod koniec 45 roku Armia Czerwona podpaliła kościół i zniszczyła budynki parafialne. Nie zostało oprócz murów nic. Zostało zniszczone całe wnętrze, wypalony doszczętnie kościół, gdzie było piękne wyposażenie drewniane, piękne organy, pozostała pustka ruina. Tak samo został zniszczony dom parafialny, gdzie znajdowało się mieszkanie księdza, biuro, duża sala parafialna. Mieszkał zwierzchnik diecezji. Po wojnie powstał problem dotyczący odbudowy kościoła. Część parafian chciała opuścić Mrągowo, wyjechać na zachód, do Niemiec. Natomiast druga część uważała, że należy podjąć się odbudowy kościoła. Dopiero w roku 1961 kościół został odbudowany. Odbudowany w trochę innej formie. Mury pozostały, natomiast wnętrze jest trochę zmienione. Samo wyposażenie. Ze starego kościoła pozostał jedynie krzyż na ołtarzu, zrobiony ze starych belek, które pozostały ze spalonego kościoła. Ławki są z innych kościołów, żyrandole są z innych kościołów, dzwon jest z innego kościoła, mamy jeden dzwon. Kto co mógł podarować, co można było przewieźć, przenieść, to jest wszystko w naszym kościele. Ale uważam, że jest on przede wszystkim widny, ładny, przyjemny. Ludzie chętnie przychodzą. Do studia zaprosiłem dziś wybitnego znawcę i autora wielu publikacji, pana profesora Jarosława Kłaczkowa. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z UMK w Toruniu. I pana profesora Konrada Białeckiego z UAM-u i oddziału IPN w Poznaniu. Kłaniam się nisko panom, kłaniam się nisko państwu. Szanowni panowie, na początku chciałbym zapytać was o kwestię stereotypów. Polak katolik, ewangelik, Niemiec. Jak to w przestrzeni, powiedzmy, powojennej funkcjonuje? Czy po dzień dzisiejszy możemy mówić o tym stereotypie? Myślę, że w minimalnym stopniu już współcześnie możemy mówić o takim stereotypie, który się zaczął chyba pojawiać nawet wcześniej niż po 45, nawet wcześniej niż przed 39. Myślę, że gdzieś tak w okresie późno-nowożytnym, tak? Gdzieś tak 17-18 wiek, zwłaszcza jak ta polska w sensie etnicznym reformacja, można powiedzieć, wygasła tak gdzieś w pierwszej połowie XVII wieku i coraz bardziej kurczyła się. Natomiast napływały na tereny Rzeczypospolitej bardzo liczne rzesze uchodźców religijnych, czeskich, holenderskich, niemieckich, wyznających protestantyzm. I to się tak zaczynało w sposób, można powiedzieć, naturalny. Potop też się do tego w jakiejś mierze przyczynił, do tego zamykania się, tak? I też wypierania tego polskiego elementu z ewangelicyzmu. Ten proces się zaczął odwracać tak gdzieś w drugiej połowie XVIII wieku, ale przyszły rozbiory i z powrotem można powiedzieć wszystko wróciło do punktu wyjścia. Na mapie etniczno-wyznaniowej ziem polskich początku XX wieku były takie dwa bardzo duże obszary, gdzie była ludność polskojęzyczna, ewangelicka. To był Śląsk Cieszyński, niepodzielony jeszcze granicą. Mm-hmm. I to były tak zwane Mazury, tak? Wówczas się jeszcze takiego pojęcia nie używało, gdzie na Mazurach mieszkało gdzieś około 500 000 ludności polskojęzycznej, ale bez polskiej świadomości narodowej, a na Śląsku Cieszyńskim mieszkało około 100 000 polskich ewangelików z coraz większą polską świadomością narodową. Śląsk Cieszyński stał się wówczas tym piemontem właśnie polskiego luteranizmu i pełni tę rolę do dnia dzisiejszego. Pytanie do Poznania. Czy pan profesor dodałby coś do tego? Jeżeli ktoś bardzo by się uparł, żeby trzymać się tej dawnej kliszy Polak, katolik, Niemiec, protestant, to znajdzie ku temu argumenty w niektórych regionach Polski. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że jest to absolutnie niezgodne z prawdą, też znajdzie takie obszary naszego kraju, na które wskazując będzie mógł łatwo udowodnić, że jest to absolutnie twierdzenie niezgodne z prawdą. Wielkie rody Michejdów, Busków, no możemy tu przywołać naszego Adama Małysza, czy właśnie premiera Buska, obaj pochodzą ze Śląska Cieszyńskiego, no pokazują, że dziś mówienie już o tym, że Polak, katolik, Niemiec, protestant nie ma najmniejszego sensu. Tutaj po II wojnie światowej też nastąpiły pewne procesy związane z wyjazdami ludności niemieckiej z terenu Polski w kilku falach. Taka ostatnia duża w latach 70. No i to sprawiło, że ten dzisiejszy polski protestantyzm ma to takie, można powiedzieć, jednolite narodowościowo oblicze. Panie profesorze, ta nasza rozmowa dotyczy w zasadzie sytuacji kościołów ewangelickich po II wojnie światowej. Proszę powiedzieć, jak z pańskiej perspektywy wygląda kościół, jak wyglądają kościoły protestanckie w sensie ilościowym, w sensie materialnym, w sensie powiedzmy ludzkim po II wojnie światowej? Ponieważ wiemy, że postawa wyznawców, biskupów, no była w wielu przypadkach znakomitą postawą. Wielu z tych ludzi w obozach było, więzionych było. Tak, rok 45 w jakiejś mierze wyznacza te nowe dzieje kościołów ewangelickich na ziemiach polskich. W ogóle zmienia się wszystko, tak? Polska roku 45 w jakiejś mierze trochę wraca do punktu wyjścia. W sensie granicznym znowu wracamy nad tą przysłowiową Odrę. Znowu naszą wschodnią granicą są etniczne kresy zwartego osadnictwa polskiego, nie kresowego, jak to było przez blisko 700 lat. Wchodzimy na tak zwane ziemie odzyskane, gdzie mieszka ludność rodzima, katolicka i ewangelicka, ale też i następuje wielka wędrówka ludów. Polska staje się, znowu po blisko 700 latach bycia krajem wielonarodowym, wielowyznaniowym, w gruncie rzeczy krajem bardzo mono, tak? Monoetnicznym, monokulturowym. I też monowyznaniowym. I sam też protestantyzm z tego właśnie wielonarodowego, co było emanacją też i społeczeństwa Rzeczypospolitej, staje się w większości mono, tak? Zresztą władze i kościoła luterańskiego po wojnie, i kościoła kalwińskiego po wojnie będą bardzo mocno podkreślać polskość tego kościoła, nawet przez pierwsze lata przecież będzie funkcjonowała nieformalna, nieurzędowa, ale często stosowana nawet w dokumentach urzędowych, chociaż nie było to osadzone w prawie, nazwa Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na przykład. A czy w wyniku powiedzmy tego, co ustanowiono po II wojnie światowej, jakieś kościoły ewangelickie przestały funkcjonować na ziemiach polskich? Tak, i to można powiedzieć większość, bo w roku 1939, kiedy wybucha II wojna światowa i spotykam się z najazdem niemieckim, sowieckim i słowackim też, tak? Trzy państwa na nas napadły we wrześniu 1939 roku. To na ziemiach II Rzeczpospolitej funkcjonowało 7 kościołów ewangelickich, 2 kalwińskie, jeden z siedzibą w Wilnie, drugi z siedzibą w Warszawie, nawiązujące do tradycji Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w takim dużym uproszczeniu, tak? Oraz 5 kościołów, w których byli luteranie, tak? I w niektórych też byli kalwiniści. To był kościół ewangelicko-augsburski, największy, blisko półmilionowy, obejmujący większości wyznawców zamieszkujących były zabór rosyjski, Kraków oraz przyznany Polsce fragment Śląska Cieszyńskiego oraz nowo powstające parafie w byłym zaborze pruskim, w Toruniu, między innymi w Poznaniu, w Lesznie, w Gdyni, w Bydgoszczy, w Grudziądzu. Dalej ewangelicki kościół unijny, działający na terenie byłego zaboru pruskiego, czyli Wielkopolska, województwo poznańskie dokładnie i województwo pomorskie. Około gdzieś 300 tysięcy wyznawców. Dominacja Niemców zdecydowanie, aczkolwiek duży też procent wśród tych członków tego kościoła to byli Niemcy o różnym pochodzeniu, tak, czeskim, polskim, tak, mazurskim, bo tam były też parafie mazurskie na Działdowszczyźnie, byli też właśnie ludzie czeskiego pochodzenia, czy też była ludność polskojęzyczna zamieszkująca południowe powiaty wielkopolskie, Odolanów, Ostrzeszów i Kępno. Był kościół ewangelicko-unijny też na polskim Górnym Śląsku. Odrębny, bo podział Górnego Śląska wymuszał taki podział strukturalny wyznań, z wyjątkiem kościoła rzymskokatolickiego. Był kościół staroluterański, działający też w byłym zaborze pruskim, głównie na terenie Wielkopolski, jedna parafia na terenie województwa pomorskiego. Grupujący tych, którzy się tej unii z XIX wieku, grupujący luteranów i kalwinistów na terenie państwa pruskiego, nie podporządkowali. Stąd taka potoczna nazwa kościół staroluterański, bo ewangelicki kościół unijny grupował właśnie w swoim gronie i luteran, i kalwinistów. Tak? Dla kalwinistów była osobna superintendentura zresztą też. Na terenie zaboru austriackiego, czyli tu wychodzą te też podziały zaborowe, tak? Funkcjonował ewangelicki kościół augsburskiego i helweckiego wyznania w Małopolsce. Znowu mamy tą wspólnotę luteran i kalwinistów. Najpierw siedziba w Białej Krakowskiej, dzisiaj to jest fragment miasta Bielsko-Biała, a wtedy odrębne miasto należące do województwa krakowskiego, a od 23 roku Stanisławów, dzisiaj Iwano-Frankiwsk na terenie ukraińskim. Ale czy zezwolenie na działalność tych kościołów, czy niepozwolenie było powodowane, to był efekt II wojny światowej, postawy na przykład kościoła? Większa część tych kościołów z punktu widzenia prawnego została zlikwidowana i ich struktury włączone do kościoła ewangelicko-augsburskiego, właściwie do kościoła ewangelicko-augsburskiego, bo ta nowela dotyczyła tylko tego kościoła. W roku 1946 i 1947 były dwie nowele, jeśli chodzi o te kwestie wyznaniowe. Natomiast tak praktycznie to struktury tych kościołów rozpadły się w czasie II wojny światowej, bądź tuż po. Bo trzeba pamiętać, że przesiedlenia ruszyły już właściwie zaraz po zakończeniu kampanii wrześniowej, kiedy przecież Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki podpisały porozumienia o wymianie ludności. I Niemcy hitlerowskie, chcąc przyspieszyć germanizację terenów włączonych do Rzeszy, czyli głównie Polski, terenów Polski Zachodniej, zaczęły ściągać, mówiąc kolokwialnie, mniejszość niemiecką z terenów zamieszkujących albo Związek Sowiecki, albo dawne polskie Kresy Wschodnie, czyli Niemców przesiedlano z terenów Wołynia na przykład, z terenów właśnie Galicji Wschodniej, osiedlając ich w Wielkopolsce między innymi, ale też i na terenie Pomorza Gdańskiego. Przesiedlano ich z terenów Łotwy dzisiejszej, z terenów dzisiejszej Estonii po aneksji tych terenów przez Związek Sowiecki w roku 40. Czyli w sposób naturalny te likwidacje de facto już struktur kościelnych ruszyły podczas II wojny światowej i to było głównie rękami tych właśnie imperiów totalitarnych, które okupowały te tereny. A w roku 1944-1945, jak się front przesuwał, ludność niemiecka w sposób naturalny też uciekała przed tym zbliżającym się frontem. I tak na dobrą sprawę te struktury działające przed 31 sierpnia 1939 roku uległy dezintegracji. Natomiast w roku 1945 pozostały i tak miliony Niemców na tych terenach tak zwanych ziem odzyskanych. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Białeckiego. Czy pan dodałby coś do tego? Myślę, że to tego bardzo szeroko zarysowanego obrazu przemian w polskim protestantyzmie po II wojnie światowej można byłoby ewentualnie dorzucić jeszcze tylko dwie sprawy związane z Kościołem ewangelicko-reformowanym. Otóż tak jak de facto przestał istnieć na ziemiach polskich, czy na tych ziemiach, które stały się ziemiami polskimi też po II wojnie światowej, Kościół ewangelicko-unijny, tak też de facto przestała funkcjonować Jednota Wileńska. Część wiernych Jednoty Wileńskiej, czyli jednego z tych dwóch przedwojennych kościołów ewangelicko-reformowanych, które wtedy znajdowały się na terenie państwa polskiego, przeniosła się na teren tej nowej Polski, czy inaczej Polski w jej nowych granicach. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że tylko ich znikomy procent włączył się w działalność, czy w życie duszpasterskie jedynej struktury powojennej, łączącej ewangelików reformowanych, czyli Kościoła ewangelicko-reformowanego, de facto tej dawnej Jednoty Warszawskiej. Z czego to wynikało? No między innymi z tego, że wielu spośród tych przesiedleńców z Wileńszczyzny trafiło na tak zwane ziemie odzyskane, czyli ziemie północno-zachodnie, gdzie tworzyli oni tak małe grupki, no praktycznie nie mogące prowadzić samodzielnej jakiejś działalności religijnej, a jednocześnie mające bardzo utrudniony kontakt z centralą w Warszawie. Oczywiście po latach, i to na przykład obserwujemy w ostatnim czasie, widzimy próby odbudowywania tej struktury, może nawet nie tyle parafialnej, co w oparciu o jakieś niewielkie filie Kościoła ewangelicko-reformowanego w takich bardziej, powiedziałbym, oddalonych od Warszawy ośrodkach na ziemiach północno-zachodnich, ale tuż po wojnie, no praktycznie było to niemożliwe. Natomiast o ile odpadły te tereny, które od ewangelicyzmu reformowanego, te tereny, które należały przed wojną do Jednoty Wileńskiej, to doszły dwa nowe ośrodki na Dolnym Śląsku. Jeden w Gęsińcu, niedaleko Strzelina, drugi w Pstrążnej, w bardzo blisko, praktycznie na granicy polsko-czechosłowackiej, w niedaleko Kudowy. Pan profesor Kłaczko wspomniał o tym, że wraz ze zbliżającym się frontem ci ludzie opuszczali, powiedzmy, te ziemie. Ale czy były jakieś decyzje polityczne nowych władz polskich? Z jednej strony oczywiście była jakaś taka ogólna niechęć skierowana do wszystkiego, co niemieckie, a ponieważ część nie tylko polityków, ale też no, część obywateli polskich kojarzyła protestantyzm z tą tak zwaną Niemczyzną, więc to odium troszkę przenosiło się też na protestantów i jakby nie żałowano tego, że oni wyjeżdżają, o co najmniej tyle. Szczególnie odnosi się to do tych protestantów, którzy znajdowali się na terenach w czasie II wojny światowej, na terenach włączonych do Rzeszy. Chociażby tutaj Poznań, czy szerzej Wielkopolska, no doświadczyły tego losu okupacyjnego w sposób, nie chciałbym tutaj oczywiście w najmniejszym stopniu umniejszać cierpień mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa, ale generalnie to doświadczenie ziem wcielonych do Rzeszy było, jak się wydaje, jeszcze trudniejsze niż Polaków mieszkających w GG. Jeżeli na to nałożymy jeszcze fakt, że w przedwojennym kościele ewangelicko-unijnym, który swoją główną siedzibę miał w Poznaniu, zdecydowanie dominowali Niemcy, no to widzimy, że ten proces opuszczania przez protestantów, Niemców tych terenów odbywał się przy, powiedziałbym, bardziej czy mniej milczącej aprobacie tak ludności polskiej, jak i władz. Ale panie profesorze, tu chciałbym wejść w słowo, bo kazus Mazur na przykład. Armia Czerwona idzie i Mazury, jest to ludność, jest to teren, który jest pierwszym niemieckim jak gdyby terenem. I tam Armia Czerwona, że tak powiem, dokonuje wszystkiego, co jest możliwe, żeby pomścić te zbrodnie niemieckie. Tak, no jeżeli mogę króciutko jeszcze tylko ten wątek pociągnąć, bo wspominałem o tym, że odpowiedź na pana pytanie, na pytanie pana redaktora jest trochę uzależniona od obszaru naszego kraju. Inaczej sprawa wygląda w Wielkopolsce. Owszem, inaczej na Mazurach, gdzie no ja nie wiem, czy Armia Czerwona ma coś szczególnie przeciwko protestantom, na pewno przeciwko Niemcom i to jest pochodną tego. Jeszcze inna sytuacja, zanim wrócimy na Mazury, jest w przypadku wiernych, znacznej grupy wiernych kościoła ewangelicko-reformowanego, wiernych pochodzenia, czy inaczej, mających korzenie czeskie, ponieważ tutaj pojawiają się emisariusze z Czechosłowacji, którzy zachęcają ewangelików reformowanych, mających czeskie korzenie, potomków czeskich osadników, między innymi żyjących w regionie łódzkim, Zelów, Kuców, Bełchatów. Do powrotu do macierzy. Do powrotu do macierzy. Dlaczego? Bo z kolei Czechosłowacja potrzebuje osób, które zasiedlą na nowo ten dawny Sudetenland. Tak. I tutaj też kilka tysięcy osób wyjeżdża tak z regionu łódzkiego, z tych parafii ewangelicko-reformowanych, a często to jest 2/3 składu osobowego tych parafii. Podobna sytuacja ma miejsce w Gęsińcu, niedaleko Strzelina, czy w nieco mniejszym stopniu w Pstrążnej. Więc no, tutaj mówiąc o tej jakiejś polityce władz wobec protestantów, czy samej bytności protestantów na ziemiach polskich po II wojnie światowej, musimy pamiętać o tych bardzo różnych uwarunkowaniach odnośnie do różnych terenów. I tutaj pozwolę sobie powrócić na Mazury, ale już oddając głos może panu profesorowi Kłaczkowowi w tej sprawie. Zapraszam pana profesora. Ja myślę tak, w dwóch jakby aspektach bym ujął. Najpierw ten wątek mazurski, później ogólnopolski, że w przypadku Mazur trochę się powtórzył wiek XVII, kiedy król Kazimierz Wielki, chcąc ukarać elektora, wysłał Tatarów pod hetmanem Gosiewskim, którzy dokładnie, można powiedzieć, zrównali z ziemią właśnie polskojęzyczne wsie, tak, na Mazurach. I pamięć o tym najeździe tatarskim była żywa wśród Mazurów aż do wieku XX, co było też widoczne w pieśniach, które śpiewali podczas nabożeństw. I rok 45 to jest taka może trochę powtórka z tego, że właśnie znowu ten tajfun ze wschodu, przetacza się ten walec właśnie przez to południe Prus Wschodnich, gdzie mieszka ta ludność. Trzeba pamiętać też, że trochę w kadłubowym kształcie ona wtedy mieszka, tak? Bo mężczyźni są w wojsku. Są w armii niemieckiej, przecież to są obywatele III Rzeszy. I tak na dobrą sprawę mieszkają tam ludzie starsi, dzieci, kobiety, młodzież jeszcze, albo osoby niepełnosprawne. I taka tym bardziej osłabiona, tak? Bez mężczyzn społeczność spotyka się najpierw z tym walcem sowieckim, a później z naturalnym procesem osiedleńczym, który za wojskiem przychodzi, tak? Przede wszystkim z terenów tego sąsiedniego, dość biednego zresztą też w tamtym czasie, Mazowsza. I to ta konfrontacja jest materialna, ale też i kulturowa, no można powiedzieć bardzo, bardzo daleko, bardzo daleko idące konsekwencje. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ogólnopolską, to ja widzę to trochę w innym aspekcie, właśnie narodowym. Tak jak powiedziałem w swoim pierwszym wejściu, ten czas do 1948 roku to jest taki bardzo, może to źle zabrzmi, tak? Może ktoś to źle odbierze, ale ja tak to widzę. Taki bardzo narodowy, jeśli chodzi o działanie tych nowych władz tak zwanej Polski Ludowej, która nie bardzo bawi się w niuanse, tak? Widzi właśnie wszystko poprzez pryzmat wyznania. I tam, gdzie jest katolicyzm, to jest zupełnie inna polityka. To wychodzi chociażby na Warmii, gdzie się wcale nie wysiedla księży narodowości niemieckiej, bo są rzymskimi katolikami, tak zostawia się ich z parafianami, a zupełnie inaczej patrzy się na protestantów. Generalnie to jest szczególnie widoczne chociażby w kwestii przejmowania kościołów ewangelickich, nie tylko na tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale i na tych terenach tak zwanej Polski Centralnej, czy w ogóle szeroko pojętej II Rzeczypospolitej, gdzie aparat państwowy pomaga po prostu kościołowi rzymskokatolickiemu w przejmowaniu tych kościołów ewangelickich, mimo że one są czasami nawet formalnie, w przypadku przedwojennej Polski, czy Polski Centralnej, własnością kościoła ewangelicko-augsburskiego, który przecież ma tą piękną kartę patriotyczną, biskup Bursche, męczennik, tak, zamordowany przez III Rzeszę. I to w jakiejś mierze wcale nie pomaga w Łodzi, w Płocku, czy w innych miastach Polski Centralnej, czy w Rypinie, czy w Lipnie. Jest dużo takich przykładów miast byłego zaboru rosyjskiego w utracie kościołów. One częściowo później wracają w okresie stalinowskim. Władza nie czyni to z jakiejś sympatii z kolei dla ewangelików, tylko że po 49 zaczyna zupełnie inną politykę wobec kościoła rzymskokatolickiego. Ale to wydaje się do tego, co pan profesor powiedział, zasadnej kwestii odnośnie tej polityki władz. Wydaje się, że do 48 roku to też chodziło o to, żeby to społeczeństwo polskie jakoś spróbować kupić do pewnych idei. W związku z tym wszelkie mniejszości wyznaniowe, narodowe, jak gdyby no, dawało się przyzwolenie dla mocniejszego, tak to określę. Jeśli wolno mi tutaj wejść w słowo, to ja myślę sobie, że tutaj moglibyśmy przenieść to, co się wtedy działo na jakby jeszcze taki metapoziom, to znaczy poziom Związku Sowieckiego i polityki Stalina. Generalnie można odnieść wrażenie po II wojnie światowej, że Stalin zamierza raz na zawsze rozwiązać problem pod tytułem problemy jakieś właśnie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej i stosuje coś, co można byłoby w dużym uproszczeniu nazwać takim oto podziałem. Ukraińcy na Ukrainę, Białorusini na Białoruś, Litwini na Litwę, Polacy do Polski, Niemcy do Niemiec. I w ten sposób no, jakby upraszcza pewną sytuację w niezwykle brutalny sposób, tragiczny często dla losów wielu osób, rodzin, ale upraszcza troszkę ten obraz Europy Środkowo-Wschodniej. A polskie władze, myślę przede wszystkim tutaj rzecz jasna o komunistach, no, podążają tropem wskazanym przez towarzysza Stalina i pozostaje oczywiście pytaniem, na ile oni mają w ogóle swobodę ruchu, a na ile realizują to, co zostało im zlecone z góry. Panie profesorze? Ja bym tak trochę nie demonizował postaci Józefa Wissarionowicza Stalina, że on za wszystkim stał, tak? Ja niedawno czytałem taką pracę dotyczącą właśnie przesiedleń Polaków z terenów włączonych do Związku Sowieckiego i trzeba zwrócić uwagę na to, co się często nie zauważa, na politykę władz związkowych tych trzech republik, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej. I one były zupełnie inne. Można powiedzieć, Moskwa po części zostawiła to rządom związkowym, tak? Tą kwestię, co z Polakami robić. Najpiękniej wychodzi właśnie ta polityka narodowościowa, jak się zobaczy procent czy ilość Polaków wyjeżdżających z poszczególnych republik litewskiej sowieckiej, białoruskiej sowieckiej czy też ukraińskiej sowieckiej. Najbardziej konsekwentne w wysiedlaniu Polaków do Polski były władze ukraińskiej Republiki Sowieckiej. Patrząc bardziej pod kątem właśnie narodowym, tak? Z kolei władze białoruskie, im były potrzebna ludność do pracy w rolnictwie, tak? Niespecjalnie sprzyjały dlatego wyjazdom Polaków. Woleli, żeby ci Polacy zostali. To dzisiaj zresztą na Białorusi mieszka całkiem spora mniejszość polska, a w latach 57-58 wyjechało dopiero stamtąd blisko 200 tysięcy Polaków. Natomiast z kolei władze litewskiej Republiki Sowieckiej, im zależało z kolei, żeby wyjechała inteligencja, tak? Żeby zlituanizować miasta. A ludność na wsi, żeby została, bo to według terminologii, mimo że to byli przecież komuniści, tak? Litewscy, to byli popolszczeni Litwini i ich należało przywrócić narodowi litewskiemu. I taką trójpolówkę. Tak, taką trójpolówką, może dobre słowo, tak? Względem Polaków i ich wypuszczania bądź nie do Polski prowadziły władze Związku Sowieckiego na poziomie głównie związkowym. I to z tymi problemami się polscy komuniści spotykali też. Tak, ale te sprawy wyznaniowe no, w pewnym założeniu ideowym no, miały być zlikwidowane. Nową religię tworzymy. W związku z tym wykorzystanie tego, o czym pan profesor mówił, tego silnego, a popieranie silnego, a niezauważanie jak gdyby tych wyznań, które są nieliczne bądź gdzieś tam ekspediowane poza granice państw, pozwalało, że tak powiem, rządzić. Władze komunistyczne w roku 1948 dokonują naturalnego zwrotu, tak? Czyszczą szeregi i w swoim własnym kręgu, odsuwając tych, można powiedzieć, narodowych komunistów, w cudzysłowie tak narodowych, ale trochę tak zergających na te wzorce jugosłowiańskie, że własną drogą byśmy chcieli budować ten socjalizm. Wchodzimy na nowy etap. Tak, wchodzimy na nowy etap. Ekipa Gomułki odchodzi, bardzo taka narodowa, nacjonalistyczna, antyniemiecka zresztą, tak, bardzo mocno. Do władzy dochodzą ci bardziej internacjonaliści, kosmopolici, tak. Bierut, Berman, etc., etc. Ale to też jest czas właściwie zwycięstwa nad opozycją. PSL jest rozbite, Mikołajczyk jest już poza granicami Polski. Podziemie niepodległościowe jest już stosunkowo dobijane. Nieliczne i dobijane przez coraz lepiej wyszkolone, wyposażone i coraz liczniejsze struktury bezpieczeństwa. I ten nowy etap to jest proste, tak? Zostaje jeden konkretny przeciwnik. Kościół rzymskokatolicki, potężna struktura posiadająca poparcie Polaków. Tak? To nie jest kościół, który jak w Czechach ma jakąś otoczkę austriacką, tylko to jest kościół, który zrósł się z polskim narodem, zwłaszcza w okresie zaborów, ale też i wcześniej, tak? I za który Polacy są w stanie, można powiedzieć, oddać życie. Tak? Jest to ich polski kościół po prostu. Jak to państwo tworzące się komunistyczne, tutaj pan profesor Kułaczkow zaczął, po 1948 roku próbuje rozgrywać te kościoły do swojej polityki przeciwko kościołowi rzymskokatolickiemu, ale też, no bo to jest okres, panowie i państwo drodzy, szpiegomanii, poszukiwania papierów jakichś cudzoziemskich, wyznań, książek. Faktycznie rok 1948 to jest początek nowego etapu, z tym, że ten etap, ja poszedłbym nawet nieco dalej oczywiście niż pan profesor Kłaczkow, to znaczy powiedziałbym, że nowym władzom zależało, czy powiedzmy tej nowej ekipie umownie nazwijmy ją ekipą Bieruta, zależało na pójściu mimo wszystko szlakiem wyznaczonym, tu się będę upierał, przez komunistów sowieckich jeszcze przed II wojną światową. To znaczy, oczywiście w długiej perspektywie myślimy o tym, że w tym nowym, prawdziwie komunistycznym kraju nie ma miejsca dla ludzi, którzy myślą, jak to wtedy określano, idealistycznie. Czyli będziemy korzystać z tego opium. W duchu religijnym. Tak jest, nie będziemy korzystać z tego opium, ale tutaj warto zauważyć, że choć oczywiście bardzo mocno ograniczono przed II wojną światową funkcjonowanie cerkwi prawosławnej w Związku Sowieckim, to jednak pozwolono przynajmniej oficjalnie jej przetrwać. Po co? Po to, żeby móc wykorzystywać ją do pewnych zadań, żeby to był kolejny pas transmisyjny do mas, mówiąc ówczesnym językiem. Jak to się ma do Polski? Otóż w Polsce tak, najpierw mamy cały ten etap związany z pokazywaniem społeczeństwu, jacy to ohydni są przedstawiciele hierarchii, przede wszystkim to prawda kościoła rzymskokatolickiego, że są powiązani licznymi więzami z Watykanem, a wiemy komu służy Watykan, wiemy, że Watykan wspólnie z Niemcami spiskuje przeciwko Nowej Polsce, a w ogóle z napasku Stanów Zjednoczonych, ale trzeba też powiedzieć, że kościoły mniejszościowe w tamtym czasie nie miały wcale też łatwego życia, dlatego że mam wrażenie, że ten etap próby wykorzystywania w większym stopniu kościołów mniejszościowych przeciwko kościołowi rzymskokatolickiemu, to jest jednak przede wszystkim melodia po roku 56. Natomiast wcześniej widzimy też bardzo silne dążenie władz do podporządkowania sobie tych, powiedziałbym, kadr kierowniczych, hierarchii wszystkich de facto wyznań w Polsce. Z jednej strony widzimy takie posunięcia jak próby unifikacyjne w obrębie szczególnie mniejszych wyznań protestanckich, czy w obrębie starokatolicyzmu. Z drugiej strony widzimy dążenia do wymiany właśnie kadry kierowniczej. I tak naprawdę w latach 49-53 wymieniono praktycznie kierownictwo zazwyczaj w dość brutalny sposób, choć starano się to niekiedy czynić tak, żeby z zewnątrz to wyglądało, że wszystko odbywa się w sposób demokratyczny. Wymieniono kierownictwo praktycznie wszystkich kościołów w Polsce i ja w tym kontekście widzę też zatrzymanie prymasa Wyszyńskiego. To znaczy próba narzucenia zwierzchnictwa państwa tym strukturom kościelnym, którym pozwalamy istnieć. W przypadku kościołów mniejszościowych ten proces oznaczał między innymi zmuszenie do rezygnacji w bardzo różny sposób dotychczasowych głów tych kościołów. Niektórzy z nich to byli obywatele innych państw. Tak było chociażby w przypadku biskupa Padewskiego, stojącego na czele Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, który notabene też był jedną z, zmarł, krótko mówiąc, w więzieniu mokotowskim. Zmieniono nawet nazwę tego kościoła, zmuszono go do autokefalizacji, ale i w kościołach protestanckich, tutaj chociażby zmuszenie metodystów protestów do tego, aby odcięli się od swojego dotychczasowego zwierzchnika. To jest zresztą podobne procesy obserwujemy również w kościele zarówno ewangelicko-augsburskim, jak i ewangelicko-reformowanym, czyli wspieranie dojścia do władzy w tych kościołach tych księży, którzy prezentują tak zwaną postawę pozytywną, tak? Są takimi, moglibyśmy powiedzieć, pastorami patriotami, odnosząc to do znanego określenia księża patrioci. Należy do tak zwanego ruchu postępowego. Tak. Ale panie profesorze, do tego, o czym żeśmy wcześniej wspomnieli, ale to też jest model sowiecki, model komunistyczny. To oczywiście dzieje się we wszystkich KDL-ach. Tak jest. To jest, no bo do 1948 roku, tak jak pan profesor Kłaczkow mówił, mądrość etapu zakładała, że możemy forsować różne drogi do socjalizmu, tak. Natomiast po naradzie w Szklarskiej Porębie, słynna narada Kominternu, 40 września 1947 roku, i od 1948 roku widzimy takie już zintensyfikowanie realizacji tego planu. Jasno powiedziano, jest tylko jedna właściwa droga do socjalizmu i wyznacza ją wiodący kraj pod przywództwem umiłowanego przywódcy Józefa Stalina. I w tym momencie widzimy próbę stworzenia takiego kompatybilnego wewnętrznie organizmu ze wszystkich krajów tego bloku wschodniego, a zatem wszelkie polityki, czy to chodzi o politykę gospodarczą, czy politykę społeczną, czy ustawodawstwo, czy wreszcie właśnie kwestie polityki wyznaniowej, one coraz bardziej ewoluują w stronę tego, co mamy w Związku Sowieckim. Ale tutaj chciałbym jeszcze zapytać panów o taką kwestię, bo mówimy tu o postawie państwa w stosunku do tych wyznań protestanckich, kościołów protestanckich, ale czy państwo nie próbuje wykorzystać, powiedzmy, różnych niuansów, różnych, powiedzmy, kwestii, metodyści, augsburczycy, reformowani? Czy takie działania mają miejsce w tym okresie, w latach 50., 40.? W okresie stalinowskim jest to widoczne właśnie po zmianie ekipy władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, niezgody władz państwowych, władz wyznaniowych Urzędu do Spraw Wyznań na ponowne kandydowanie biskupa Szerudy, który jest uważany za przedstawiciela tej Polski przedwrześniowej, sanacyjnego, tak, nie pasującego do dzisiejszych czasów. I ta nowa ekipa otrzymuje wsparcie, tak? Przede wszystkim otrzymuje to wsparcie ksiądz Michalis, który jest biskupem adiunktem, ale nie bezpośrednim zwierzchnikiem kościoła, ale ma bardzo duże wpływy w tym czasie, tak zwanej akcji mazurskiej. Tak? Akcja mazurska ma na celu właśnie ujednolicenie, tak? To właśnie to, o czym rozmawiam, o czym przed chwilą też wspominał profesor Konrad Białecki. I w tym przypadku też i Kościół Ewangelicko-Augsburski jest zainteresowany, żeby ujednolicić, tak? I z powrotem zaprosić, czy włączyć bardziej do swojego grona wszystkich Mazurów, którzy po 1945 roku, można powiedzieć, znaleźli się w dwóch kościołach. I są do dnia dzisiejszego w dwóch kościołach. W kościele luterańskim i w kościele metodystycznym. Metodyści, którzy się pojawiają na Mazurach, obejmują parafie mazurskie we wschodniej i w zachodniej części Mazur. I ten okres pierwszej połowy lat 50., 52., 3., 4. rok, to jest czas, kiedy się przy pomocy też i aparatu państwowego, ale i innych metod, stara, żeby te parafie z powrotem do tego na łono luteranizmu powróciły. Tak? To też ma na celu chociażby pomoc w rewindykacji kościołów ze strony państwa w tym czasie. I te działania, można powiedzieć, na dłuższą metę pewnie by przyniosły skutek, tak jak i inne metody, tak, ujednolicania czy prowadzenia konsekwentnej polityki wyznaniowej przez państwo komunistyczne, gdyby nie przełom 56 roku, tak? Tylko że akurat w tym aspekcie te działania mam na myśli negatywne oczywiście, tak? Przede wszystkim jeśli chodzi o politykę wobec kościoła rzymskokatolickiego, bo trzeba przecież pamiętać o ruchu księży patriotów, którzy byli bardzo mocno wspierani w tym okresie stalinowskim. Ta śmierć Stalina i późniejsza stopniowa erozja tego bardzo takiego spiżowego i mocnego nacisku na kościoły została w roku 56 odwrócona. I też na chwilę, można powiedzieć, ta polityka uległa zmianie, a już później nigdy władze komunistyczne też nie miały na tyle siły i determinacji wewnętrznej, żeby z powrotem tak brutalnie i tak mocno naciskać na życie religijne, jak to było przed 56 rokiem. Panowie, bo tutaj żeśmy mówili o kwestii kościoła rzymskokatolickiego, że ma, powiedzmy, organa centralne w Watykanie, w Rzymie. Kościoły ewangelickie też miały centralę. Proszę was o podniesienie kwestii, jak wygląda już po 56 roku kontakt kościołów ewangelickich w Polsce, powiedzmy z Berlinem, Bernem, szwedzkimi jakimiś tam przedstawicielstwami. Panie profesorze, W przypadku ewangelików reformowanych, no to powiedzmy jeszcze bardziej Genewą, to powiedziałbym tak, te kontakty po 56 roku, one układają się zupełnie poprawnie, a nawet powiedziałbym no w taki sposób bardzo, bardzo przyjazny, przyjacielski. Po 56 roku duchowni ewangelicko-reformowani, ale też duchowni wielu innych wyznań mniejszościowych mają oczywiście zdecydowanie większą swobodę też zarówno w wyjazdach na zachód z wizytami do swoich współwyznawców na zachodzie. Są też wręcz czasami zachęcani przez Urząd do Spraw Wyznań, bo to jest bardzo ważna instytucja, jeżeli mówimy o polityce wyznaniowej władz w okresie PRL-u. Są często zachęcani do tego, żeby brali też udział w różnego rodzaju posiedzeniach takich dużych gremiów skupiających przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich, na przykład w Światowej Radzie Kościołów. I to jest część pewnego tego projektu po 56 roku, który przyjmują władze komunistyczne. To znaczy, to jest taki projekt, który zakłada, że odtąd pokazujemy PRL jako kraj, w którym panuje wolność wyznania, wolność wypowiedzi, a dowodem na to, proszę bardzo, są te zarówno wizyty naszych duchownych na zachodzie, jak i wizyty duchownych z zachodu, i to wysokich rangą w naszym kraju. Oczywiście, kiedy oni przyjeżdżają do naszego kraju, to znajdują się pod, powiedziałbym, taką niewidzialną opieką, częściowo widzialną, częściowo niewidzialną, może w ten sposób, opieką i takim nadzorem ze strony organów państwa, ale celem tego działania ze strony władz, czyli zgoda na ten zdecydowanie większy niż wcześniej kontakt ze współwyznawcami z krajów zachodnich. Celem tego jest pokazanie jednego. Powiedzmy, co my tracimy, mówiąc tak prosto, wypuszczając kilku metodystów, żeby oni, nie wiem, pojechali do Stanów Zjednoczonych, albo kilku ewangelików reformowanych, żeby pojechali do Szwajcarii. Niewiele tracimy. Czyli natomiast poprawa reputacji. Dokładnie. Co możemy zyskać? W tamtych krajach, czy to metodyści, czy baptyści, prawda, w Stanach Zjednoczonych, czy ewangelicy reformowani w Szwajcarii, bądź we Francji, no, mogą, krótko mówiąc, z samą swoją obecnością świadczyć o tym, że, proszę bardzo, PRL to jest normalny kraj. No, wiadomo, mogą być pewne kłopoty na linii państwo-kościół, ale gdzież ich nie ma. Jeszcze jest druga dosyć istotna sprawa, mianowicie w tych gremiach międzynarodowych, na przykład w Światowej Radzie Kościołów, co pewien czas wracał temat prześladowań religijnych w Polsce. I wtedy akurat tutaj może protestanci mniej się angażowali w obronę PRL-u, to trzeba wyraźnie powiedzieć, bardziej przedstawiciele Kościoła prawosławnego, ale można było powiedzieć, ależ jakie prześladowania, my tu jesteśmy, zaręczamy, że wszystko w naszym kraju jest w jak najlepszym porządku, a to, że Kościół rzymskokatolicki się uskarża na jakieś formy prześladowań ze strony państwa, no to tylko wynika z tego, że no, nie chce się w pełni podporządkować pewnym regułom, które w normalnym, demokratycznym państwie powinny obowiązywać. Także tutaj osobną zupełnie kwestią jest jeszcze rzecz jasna sprawa kościoła polsko-katolickiego, tak, czyli tego kościoła, który tej autokefalizowanej części kościoła polskiego narodowego kościoła katolickiego, bo tutaj projekt jest taki, żeby z jednej strony był to kościół, który dzięki swoim wyznawcom no, robi dobre publicity państwu polskiemu w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkała większość wyznawców tegoż kościoła. Z drugiej strony to jest też taka przystań, bezpieczna przystań dla tych księży rzymskokatolickich, którzy chcą pozostać księżmi, ale też w wyniku pewnych konfliktów z własnymi przełożonymi opuszczą Kościół rzymskokatolicki, więc to jest taka forma bezpiecznej przystani dla nich. Także problem dość złożony, aczkolwiek niezwykle ciekawy. Teraz chciałbym zapytać tutaj pana profesora Kłaczkowa o taką kwestię, którą A przeglądając różne materiały dotyczące obchodów milenijnych Kościoła katolickiego w Polsce, zauważyłem, chodzi mi o kwestię listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zazwyczaj mówi się o tym, że o tej wspaniałej inicjatywie nawiązania stosunków między społeczeństwami w zasadzie, ale to dzieje się za przyczyną, i to wyczytałem w pańskim artykule, jednak ewangelików niemieckich. Kościoły ewangelickie jak gdyby wychodzą po raz pierwszy z tą propozycją. Tak, to jest tak zwany Ostdenkschrift, memorandum wschodnie. Tak. Prace nad nim się rozpoczęły jeszcze na początku lat 60. i trwały dość długo. Ostatecznie zostało to wszystko upublicznione w połowie lat 60. I faktycznie w Polsce pamięta się o liście biskupów rzymskokatolickich polskich do biskupów rzymskokatolickich niemieckich. Natomiast można powiedzieć, te dwa dokumenty minęły się. I odpowiedź jest banalnie prosta. Dlaczego? Tak? Ten Ostdenkschrift w Niemczech i list biskupów w Polsce. Kwestie wyznaniowe. Tak? Po prostu tam list, memorandum wschodnie wywołało burzę. Tak? Wśród wówczas jeszcze większości przynajmniej tak, w sumie tak. Panie profesorze, przypomnijmy, że to chodziło o uznanie granicy tak, głównie. Tak, oczywiście, tak. Już do tego powoli zmierzam. Tak? Uznanie granicy na Odrzeinie Siłżyckiej. I tam to memorandum wschodnie wywołało faktyczną burzę i wielką debatę polityczną przede wszystkim. Niektórzy uważają, że można powiedzieć, był to taki pierwszy test, jak społeczeństwo zachodnio-niemieckie przyjmie w ogóle dyskusję o tym, że Niemcy zachodnie są w stanie przestać argumentować ciągle, że Rzesza istnieje w granicach z 1937 roku i prognoza pogody dalej pokazywać, jaka jest pogoda w Olsztynie, we Wrocławiu i gdzieś indziej. Tak? To faktycznie, Königsbergu. Tak, to faktycznie znika dopiero na początku lat 70. po ratyfikacji układu, który podpisał Brandt. To jest jeszcze czas rządów CDU, ale są ośrodki badania opinii publicznej, opinii społecznej i widać, że z roku na rok coraz mniej jest ludzi, którzy wierzą w to, że rzeczywiście Niemcy wrócą na te tereny wschodnie i z tym się po prostu coraz więcej ludzi godzi. Natomiast to memorandum wschodnie wywołuje wielką burzę, najpierw w kręgach kościelnych, później politycznych i jest taką, można powiedzieć, przepustką do tej nowej polityki Brandta, która się zacznie w roku 69, która się zakończy potem podpisaniem w grudniu 70 roku umów o uznaniu granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Natomiast to zostaje upublicznione we wrześniu 65 roku i w tym samym czasie mamy dosłownie ten list biskupów polskich do niemieckich, tak? I często się o tym w Polsce mówi, natomiast kompletnie się nie mówi, jaka była odpowiedź, albo mało mówi. I kto odpowiedział pierwszy? Tak, jaka była odpowiedź episkopatu rzymskokatolickiego niemieckiego. I ta odpowiedź nie była specjalnie życzliwa i taka koncyliacyjna. Dość wstrzemięźliwie przyjęto ten list biskupów polskich właśnie do niemieckich. Więc w Polsce list zrobił bardzo dużą oczywiście, tak? Burzę i tak dalej, ale pozwolił przełamać pewne lody. Natomiast w Niemczech, można powiedzieć, przeszedł bez echa. Tak jak w Polsce przeszedł bez echa Ostdenkschrift. Po prostu się zupełnie te dokumenty minęły. Panowie, na zakończenie chciałbym was zapytać jeszcze o to, jak kościoły, którymi się zajmujecie, przeszły ten okres komunizmu do 89 roku. W krótkich słowach, panie profesorze, do pana Białeckiego się zwracam. Jak przeszły? No powiem tak, biorąc pod uwagę, że tuż po II wojnie światowej te straty, patrząc na straty, które Kościół poniósł w czasie okupacji, myślano nawet o połączeniu Kościoła ewangelicko-reformowanego czy to z metodystami, czy z ewangelikami augsburskimi. No to sam fakt, że Kościół ten istnieje do dzisiaj i choć oczywiście w znacznie zmniejszonej liczbie wyznawców niż przed II wojną światową, to jednak funkcjonuje i ma się dobrze, jest no takim aktywnym punktem na mapie, przede wszystkim Warszawy, tej intelektualnej Warszawy, no to można to samo w sobie to już uznać za sukces. Natomiast trzeba też powiedzieć, że po II wojnie światowej moglibyśmy dostrzec w przypadku Kościoła ewangelicko-reformowanego bardzo silnie zaznaczające się zróżnicowanie w losach poszczególnych placówek. To znaczy, o ile ta parafia warszawska, ona była, jest nadal głównie parafią inteligencką i tam były też tak wybitne postaci, jak chociażby ksiądz Bogdan Tranda, jedna z kluczowych postaci w historii polskiego ekumenizmu i też zasłużony działacz opozycji, angażujący się między innymi w KOR. Pani Aleksandra Sękowska, również wspomagająca KOR. Ksiądz biskup Zdzisław Tranda, człowiek, który jednoznacznie przeciwstawiał się wprowadzeniu stanu wojennego. I moglibyśmy mnożyć jeszcze tutaj tego typu przykłady. No to życie, powiedzmy, tych parafii, które były położone poza Warszawą, ono toczyło się takim zwykłym parafialnym rytmem. W przypadku, tak jak już wspomniałem, takich parafii jak Zelów, Kuców czy Gęsiniec, takimi ważnymi wydarzeniami powojennymi był odpływ wyznawców albo tuż po II wojnie światowej, albo wielka przeprowadzka, jak w przypadku wiernych z Kucowa, których odkrywka w Bełchatowie, że tak powiem, zmusiła do przeniesienia siedziby całej miejscowości de facto wraz z parafią do Kleszczowa, tak gdzie dzisiaj, tak. Jeszcze inna sprawa to najstarsza istniejąca do dziś nieprzerwanie parafia ewangelicko-reformowana w Polsce, czyli parafia w Rzychlinie pod Koninem. To jeszcze inna historia, tam mało brakowało, a wierni tej parafii zaraz po II wojnie światowej też by wyjechali. No tak się ze względów administracyjnych poukładało, że nie dane im było wyjechać, nie pozwolono im wyjechać, no i zostali na szczęście i są ważną częścią społeczności lokalnej do dziś. Panie profesorze, w dwóch zdaniach proszę. Ja myślę, że też warto pamiętać właśnie o tych aspektach końca PRL-u, zwłaszcza tych trudnych latach 80., o tym aktywnym udziale polskich ewangelików, luteran, zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim i w ogóle na Śląsku, ale też i w całej Polsce, w działaniach opozycyjnych. Wśród zabitych górników kopalni Wujek mamy ewangelika Joachima Gnidę, którego pogrzeb prowadzony przez księdza Jana Grossa w Mikołowie był wielką manifestacją antykomunistyczną. O takich aspektach warto pamiętać, mimo bardzo małej ilości ewangelików w Polsce. I też chyba o pomocy charytatywnej, tak, która oczywiście była w tym lata 80, czasie. Tak. Tak. Szanowni Państwo, dziękuję panom profesorom za rozmowę. Mam nadzieję, że może trochę żeśmy przybliżyli sytuację kościołów protestanckich w Polsce po II wojnie światowej. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję panu profesorowi. Dziękujemy uprzejmie. Jarosławowi Kłaczkow z UMK i panu profesorowi Konradowi Białeckiego z UAM-u. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaczka. Siedzibą biskupa diecezji mazurskiej jest Kętrzyn. Księdza biskupa Rudolfa Bażanowskiego spotkaliśmy w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego. Ołtarz jest z roku 1717, zawiera trzy obrazy, Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie oraz dwie figury, apostoła Piotra i apostoła Jana. Jest w stylu baroku ludowego, ambona z roku 1730 z pięknymi, symbolicznymi obrazami na drewnie. Obok ołtarza znajdują się organy, które zostały przeniesione przed 15 laty z innego kościoła. Po wojnie odbywają się tutaj ewangelickie nabożeństwa, a od 5 lat także nabożeństwa społeczności bizantyjsko-ukraińskiej w języku ukraińskim. Każdej niedzieli przybywają wierni z wielu okolicznych miejscowości. Niektórzy muszą pokonać ponad 20 kilometrów. Średnio na nabożeństwie jest około 100 osób. Równolegle w kościele jest prowadzone nabożeństwo dla dzieci. Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego liczy 14 parafii i 35 filiałów, czyli nabożeństwa odbywają się w około 50 miejscowościach. Jest to obszar ze wschodu na zachód, około 300-350 km, z północy na południe 100-150 km. Obecnie jest to około 5000 członków Kościoła Ewangelickiego, ale tuż po wojnie na tym terenie było około 250 tysięcy. W roku 1950